RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. To jest czwartek-poniedziałek, w każdym razie na pewno 16 sierpnia. Audycja poranna, czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Co najmniej 10 osób może być jeszcze pod gruzami wiaduktu, który zawalił się przedwczoraj na autostradzie w okolicach Genui. W tym serwisie trójki także raport NIK-u i odpowiedź na pytanie, czy państwowe instytucje broniły praw kredytobiorców. Wrócimy również do wczorajszego święta i wojskowej defilady, która przeszła ulicami Warszawy. 39 osób nie żyje, 16 jest rannych. To dotychczasowy, ale zapewne nieostateczny bilans katastrofy w okolicach Genui. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowisko. Ludzie mogą być w zmiażdżonych samochodach. We wtorek przed południem zawalił się mierzący około 100 metrów odcinek wiaduktu na autostradzie A10 koło Genui. Runął na znajdujące się pod nim budynki mieszkalne i tory kolejowe. O akcji ratunkowej, która trwa bez przerwy, nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Ekipy ratunkowe pracowały przez całą noc przy świetle halogenów. W rumowisku na pewno znajdują się dalsze ofiary. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o co najmniej 10 osób. Jednak całonocne poszukiwania nie przyniosły rezultatów. W sobotę odbędzie się uroczysty pogrzeb ofiar. Będzie to we Włoszech Dzień Żałoby Narodowej. Premier Giuseppe Conte poinformował, że rząd rozpoczął procedury odbierania koncesji prywatnym firmom zarządzającym autostradami. Wczoraj wicepremierzy Matteo Salvini i Luigi Di Maio obarczyli te firmy odpowiedzialnością za tragedię. Eksperci obawiają się, że mogą runąć pozostałe odcinki liczącego 1200 metrów wiaduktu biegnące nad budynkami mieszkalnymi. W związku z tym ewakuowano blisko 700 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A odpowiednie służby ustalają przyczyny katastrofy, natomiast media zwracają uwagę, że wybudowany w 1967 roku wiadukt wiele razy był remontowany, m.in. z powodu pęknięć w betonie. Włoscy eksperci alarmowali, że most powinien zostać zamknięty. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się, czy państwowe instytucje broniły praw osób, które zdecydowały się zaciągnąć w bankach kredyty w walutach obcych. Chodzi o lata od 2005 do 2017 roku. A wnioski? Nie było skutecznej ochrony z kilku powodów, wyjaśnia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Zawinił przede wszystkim brak lub też bardzo niska aktywność instytucji administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Z drugiej strony instytucje te nie zostały też wcześniej wyposażone w skuteczne narzędzia działania. I wreszcie po trzecie, konstrukcja modelu ochrony konsumentów wymagała i nadal wymaga wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową. Banki masowo udzielały i namawiały do zaciągania kredytów w walutach obcych przede wszystkim między 2005 a 2010 rokiem. Dziś problemy mają m.in. ci, którzy zadłużyli się we frankach szwajcarskich. W serwisie trójki wracamy jeszcze do wczorajszego święta Wojska Polskiego. Wśród wielu uroczystości najbardziej efektowna i najchętniej oglądana była wielka defilada niepodległości. MON podaje, że na żywo obejrzało ją około 120 tysięcy osób. Ulicami Warszawy przeszło 1000 żołnierzy i 900 rekonstruktorów. Przejechało około 200 pojazdów wojskowych. Wzdłuż Wisły przeleciało 100 samolotów i śmigłowców. Relacje z tej uroczystości przygotował Witold Banach. Wielką defiladę rozpoczęło przyjęcie meldunku przez prezydenta Andrzeja Dudę od szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent, rozpoczynając uroczystość, podziękował polskim żołnierzom. My, Polacy, jesteśmy z was, naszych obrońców, naszych żołnierzy, niesłychanie dumni. Dziękujemy wam za to, że dzielnie stawacie, także w obronie innych. Z okazji Święta Wojska Polskiego, salut armatni! Kompania, ojcoś, na ramię, leń! W defiladzie wzięli udział żołnierze wszystkich rodzajów wojsk, a także żołnierze armii sojuszniczych, którzy stacjonują w Polsce w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO. Nad defiladą przeleciały m.in. wojskowe śmigłowce, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, które zrobiły największe wrażenie na tysiącach widzów. Świetna rewelacja po prostu. Najbardziej oczywiście to pokazy lotnicze, czyli helikoptery, śmigłowcy. Szczególnie duże wrażenie zrobił ten samolot cysterna. Defiladę zakończyła parada historyczna, blisko 900 rekonstruktorów. Pokazało historię polskich wojsk od czasów Mieszka I po żołnierzy II wojny światowej. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin dostał list od kilkorga Rosjan, którzy siedzą w ukraińskich więzieniach oskarżeni o terroryzm. Proszą, żeby wymienić ich na Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Odpowiedzi jeszcze nie dostali. Maciej Jastrzębski. Listy z prośbą do Władimira Putina o umożliwienie wymiany Rosjan na Ukraińców zostaną przekazane pocztą dyplomatyczną do administracji prezydenta Rosji. Autorzy listów to osoby zatrzymane na Ukrainie za udział w walkach w Donbasie przeciwko ukraińskiej armii, a także przygotowywanie zamachów na Ukrainie. Na początku sierpnia ukraińskie władze przedstawiły listę 23 Rosjan, którzy mogliby być wymienieni na obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z powodów politycznych. W rosyjskich więzieniach i aresztach znajduje się około 70 takich osób. Wśród nich skazany na 20 lat łagru ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który od połowy maja prowadzi protest głodowy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I tą relacją kończymy. Serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 7.30. Czas na sport. Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś chciałeś dodać? No tak jakieś nie w humorze, redaktor. Nie, odporam. Bardzo w humorze. Tylko tak zapytałeś o Genuę i od razu mi się smutno zrobiło, bo cały czas jestem w kontakcie ze moimi znajomymi, bo tam długo mieszkałem. Bardzo to przeżywają. Straszny dramat całej Genui, całych Włoch. Naprawdę straszne. To teraz o sporcie kilka słów, proszę. Super Puchar Europy na początek, ten piłkarski oczywiście. W Talinie w obecności 10 tysięcy kibiców zagrały dwie drużyny z Madrytu. Real, czyli zdobywca Ligi Mistrzów, i Atletico, czyli zwycięzca Ligi Europy. Mecz był ciekawy, z nagłymi zwrotami akcji. Atletico prowadziło już od 49 sekundy po golu Diego Costy. Był to najszybciej strzelony gol w historii Super Pucharu. Potem Real zdobył dwa gole, jednak do wyrównania znowu doprowadził niezawodny Costa. W dogrywce dwa trafienia Atletico, które wygrało 4-2 i sięgnęło po trzeci Super Puchar Europy w historii. To spotkanie, zresztą udanie, sędziował Polak Szymon Marciniak. Więcej polskich akcentów w europejskich pucharach będziemy mieli dzisiaj. W meczach rewanżowych trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy zagrają trzy nasze drużyny i oby nie był to ostatni europejski występ w tym sezonie. Wszystkie muszą odrabiać straty z pierwszego meczu. Legia przegrała u siebie 1-2 z Dudelange. Dziś o 20 zagra w Luksemburgu. Na ławce trenerskiej po raz pierwszy zasiądzie Portugalczyk Ricardo Sapinto. Także na wyjeździe w Belgii zagra Jagiellonia Białystok. Wicemistrz Polski przed tygodniem przegrał z Chęt 0-1. Początek meczu o 20.30. 15 minut wcześniej z Belgami z Chęk zagra w Poznaniu Lech. Kolejorz w pierwszym meczu przegrał 0-2 i dziś musi zagrać o niebo lepiej, co potwierdzają słowa Macieja Gajosa. Musimy zagrać zdecydowanie lepiej w ofensywie i w defensywie. Każdy musi dać siebie więcej jako zawodnik i każda formacja po prostu musi funkcjonować zdecydowanie lepiej, a najważniejsze to jest to, żebyśmy jako drużyna wyszli na boisko od początku, wspólnie realizowali cele, które będą na ten mecz. Tylko takie podejście może nam zagwarantować awans do kolejnej rundy. Jeśli polskim drużynom uda się awansować, zagrają w czwartej rundzie eliminacji. Nie udało się awansować ani wygrać naszym młodym szczypiornistkom. Reprezentacja Polski do lat 18 przegrała 20-30 z Danią i nie wystąpi w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, które odbywają się w Kielcach. Postawę naszej drużyny podsumowała trenerka Agnieszka Truszyńska. Jest to zespół perspektywiczny, mają dziewczyny potencjał, natomiast jeszcze dużo pracy czeka przed nami, w szczególności technicznej, a techniczna powinna się odbyć w klubach, bo mówię, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. Polki dzisiaj zagrają o 13 miejsce z Japonią, o awans do półfinału powalczą Dania, Rosja, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Korea Południowa, Holandia i Szwecja. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie pogodnie, choć na Pomorzu, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim tę przyjemną aurę zakłócą chmury, z których może popadać, może także zagrzmieć. Wiatr będzie słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany. Temperatura od 23 stopni w Trójmieście, w Suwałkach podobnie. 24 w Słupsku, Elblągu, Olsztynie i Augustowie. 25 dziś w Kielcach, Tarnowie, Chełmie, Zamościu, Krośnie, Przemyślu i Częstochowie, a 26 w stolicy, a także w Bydgoszczy, Koszalinie i Bielsku Białej. 27 Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra i Szklarska Poręba. Pozdrawiamy i zapraszamy na skwer Trójki. 28 stopni dziś wygrywają Szczecin i Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Były manifestacje radości,

co pan taki śpiący dzisiaj, gdzie pan noc zarwał? Nie, wie pan co, no takie wymagające miałem, takie wyzwanie z pogranicza... Challenge. Tak, z pogranicza fizyki i ekologii. No mówię, że zaspany, bo tak słów szuka, ale damy radę, prawda? Tak, oczywiście. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze raz. Może kawkę, to będzie nie działa lepiej. Na mnie. Nie działa. Kompletnie. No dobrze. Dzisiaj jest pytanie turystyczno-podróżnicze. Bardzo zresztą ciekawe. Pan Paweł pyta bardzo przytomnie, jak to jest z tą ekologią transportu. Bo tak, jeździmy albo samochodem, latamy samolotem. Wydaje nam się, że samolot to taki wielki potwór, to musi spalać, to musi zatruwać i tak dalej. Samochód no, jest mniejszy, ale też spala i zatruwa. No i pan doktor Tomasz wczoraj zamiast położyć się spać, wziął kartkę. Jak człowiek wziął kartkę i zaczął to obliczać. Spróbujmy to porównać, jak to wygląda, jeśli chodzi o spalanie powietrza do spalania 1 litra benzyny w samochodzie. Okay. No dobra. Jak byś zakładał, ile litrów powietrza potrzeba, żeby spalić 1 litr benzyny? Kilkadziesiąt. No więc po to, żeby spalić litr benzyny, potrzeba około 9000 litrów powietrza. Tyle zasysa. 9400, 9000 litrów powietrza. Jeżeli samochód spala 7 litrów na 100 km, wychodzi nam, że na przejechanie 100 km potrzebujemy 66 tysięcy litrów powietrza. Czy to jest dużo, czy mało? Dla porównania, człowiek w spoczynku, na przykład leżąc, albo, nie wiem, tak jak my pod teraz. Pod gruszą, no nie, no tak, dobrze. Tak, nie, po prostu, w sensie chodzi mi o to, że nie biegacz, nie kolarz, tylko w spoczynku potrzebuje na minutę między 7 a 8 litrów powietrza. Innymi słowy, przejechanie 100 kilometrów samochodem zużywa tyle powietrza, ile człowiek potrzebuje do oddychania przez prawie tydzień. To jest tylko 100 kilometrów. No tak, no nie wliczamy, że jeszcze w samochodzie siedzą ludzie i oni też są w stanie spoczynku i oddychają. Tydzień leżenia pod gruszą to jest jazda 100 km samochodem. Tak. Patrząc na zatłoczone miasto, to możemy sobie wyobrazić, że tego powietrza rzeczywiście zasysamy ogromne ilości tylko i wyłącznie po to, żeby spalić benzynę. Bezpowrotnie, nie oddajemy go. Znaczy to oddaje w spalinach. No w dwutlenku węgla. No ale takich śmierdzących. I teraz jak się to ma do samolotu? Bo to jest bardzo ciekawe. Tu musiałem pewne założenia przyjąć. Wziąłem pod uwagę tak, policzyłem to dla Boeinga 747, po pierwsze, bo znalazłem... Takiego Boeinga i znalazłem dane. I założyłem, że rzeczywiście litr spalania benzyny lotniczej to z grubsza tyle samo potrzebuje powietrza, ile taka benzyna w samochodzie. Myślę, że się tutaj nie mylę jakoś zasadniczo. Boeing 747 na przelotowej wysokości spala na 100 km 750 litrów benzyny lotniczej. I to daje, jakby to tak wszystko przeliczyć, że potrzebuje na to 100 km 7 milionów litrów powietrza. Co dużo więcej niż samochód. No nieporównywalnie więcej, ale... bo mamy tak, w samochodzie 66 tysięcy litrów, w samolocie 7 milionów litrów. Ale w samochodzie średnio jadą 2 osoby. No właśnie. A w Boeingu leci 500 osób. I gdyby teraz to przeliczyć, wychodzi mi, że 100 kilometrów przejechanych przez osobę w samochodzie zużywa 30 tysięcy litrów powietrza. No to połowę mniej niż samochód. W samolocie 14 tysięcy litrów. Czyli samolot na osobę na 100 kilometrów lotu zasysa o połowę mniej powietrza niż samochód. Co ciekawe, naprawdę. To jest trochę szokujące. Być może właśnie chciałbym powiedzieć szokujące dla niektórych. Że litr benzyny, no bo co to jest litr benzyny? Przecież to chwila i już litr benzyny. Mhm. To jest 9400 litrów powietrza. To jest tydzień oddychania przez jedną osobę. I z tego płyną wnioski dla mnie dwa. Pierwszy wniosek jest taki, jak najrzadziej używać samochodu. Mhm. A wniosek drugi, jak już używam samochodu, to brać jak najwięcej osób. Pięknie tam pan powiedział. Ja bym jeszcze dołożył, że... I jeszcze trzeci wniosek z tego samolotu. Jeżeli już musimy się poruszać, a mamy wybór, to transport zbiorowy. Ponieważ oczywiście porównanie samolotu do samochodu albo autobusu do samochodu, tak po prostu w bezwzględnych liczbach, zawsze samochód malutki wyjdzie dużo, dużo lepiej. Ale jak to przeliczymy na osoby które wozi w środku, to się okazuje, że każdy rodzaj transportu zbiorowego jest nieporównywalnie bardziej ekologiczny niż transport indywidualny. No jak są już wakacje, to leżą Państwo pod gruszą, to prosimy się nie ruszać, żeby tego powietrza było też jak najmniej. Tak, zużywanego. No i żeby te rowery jeszcze umiały latać, to byłoby, proszę Pana, już najlepiej ze wszystkiego. Jak się szybko jedzie, to można się wznieść trochę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To będzie Pan już leciał. To ja już polecę. Dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Prodigy. 22 minuty po godzinie 7. Mój syn chciał zabrać głos w sprawie zebry. Dzień dobry. Moim zdaniem z zebrą jest tak. Jak zebra na głowie ma na początku biały pasek, to zebra jest biała w czarny pasek. Jak na początku ma czarny pasek, to jest czarna, biały pasek. A początek zaczyna się od nosa. Sprawdziłem nawet, bo to bardzo ciekawe, bardzo ciekawa podpowiedź, tylko że, uwaga, paski tak naprawdę zaczynają się prostopadle od nosa, więc trudno powiedzieć, który jest pierwszy. No można na upartego powiedzieć, że te boczne gdzieś tam jakoś zaliczyć do pierwszych, ale z drugiej strony ten czarny nos i czasami jeszcze czarne kopyta jednak burzą obraz. To wtedy jednak czarny staje się początkiem zebry. Myślę, że jeszcze trzeba, i jeszcze czarny ogon, czyli koniec, czyli wtedy jednak czarne w białe paski. Może trzeba poszukać dalej. Ale bardzo dziękuję. 23 po 7. Zapraszamy do Trójki. A my wrócimy jeszcze do sukcesu naszych lekkoatletów i sukcesu, no właśnie, aż 5-7 medali w konkurencjach rzutowych na ostatnich Mistrzostwach Europy w Berlinie polscy lekkoatleci zdobyli na sprzęcie wyprodukowanym przez polską firmę. Polanik to zatrudniające 120 osób przedsiębiorstwo z Piotrkowa Trybunalskiego, a jej pracownicy tej firmy mówią, że każdy medal wywalczony ich kulami i młotami to dla nich ogromna satysfakcja. Miejsce to odwiedziła Monika Gosławska z Radia Łódź. Firma Polanik zajmuje się kompleksowym wyposażeniem stadionów lekkoatletycznych wielu krajów świata. Zasłynęła jednak z tak zwanego sprzętu rzutowego, między innymi takiego jak ten, którym na ostatnich Mistrzostwach Europy w Berlinie nasi lekkoatleci zdobywali kolejne medale. Prezes firmy Dariusz Szczepanik przyznał, że te mistrzostwa śledził z uwagą. Nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich tutaj pracujących w firmie, no jest to skrzywienie takie zawodowe, że obserwując zmagania lekkoatletów w pierwszej kolejności patrzymy, jaki jest sprzęt, czy nasz, czy konkurencji. Czy liczyliście zdobyliście, ile medali zdobyliście w ostatnich mistrzostwach? W rzucie młodym to zajęliśmy całe podium zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, dlatego że oprócz dwóch polskich zawodników czy zawodniczek, również węgierski młociarz rzucał polanikiem i również francuska młociarka rzucała młotem polanik, także my zajęliśmy, jeśli można tak powiedzieć, całe podium w rzucie młotem. Jeśli chodzi o pchnięcie kulą, srebrny i brązowy medalista pchał kulą polanik. Prezes firmy dodaje, że śledzenie lekkoatletycznych zmagań czasami kończy się ciekawie. No nawet teraz obecnie ten temat młota Anity Włodarczyk podkreślała w wywiadach, że była to pierwsza impreza wysokiej rangi, na którą organizator nie zagwarantował jej tego złotego młota, którego ona używała już od czasów Mistrzostw Świata w Berlinie sprzed 9 lat, kiedy zrzuciła swój pierwszy rekord świata i zdobyła Mistrzostwo Świata. Przywiązała się również emocjonalnie do tego młota i przez całą karierę rzucała złotym polanikiem. I gdy się dowiedziałem, bo akurat słuchałem tego wywiadu, że tego młota nie ma na rzutni, no to stanęliśmy tu wszyscy na głowie. Anita go dostała. Niemniej jednak sędziowie już nie chcieli tego młota przyjąć do weryfikacji. No, nie oszukujmy się, zawodniczka takiego formatu to każdym młotem wygra zawody. Natomiast posiadanie tego sprzętu, z którym jest związana również emocjonalnie, psychicznie, daje tą różnicę. Może gdyby był złoty polanik, może by pękło 80 metrów. Trudno teraz powiedzieć. Obok miejsca, gdzie trwało nasze spotkanie, jest hala produkcyjna. Tam powstają kolejne kule, oszczepy, młoty, ale nie tylko. Na jednym z takich stanowisk pracuje pan Krzysztof. Stojak do kul. Zwijałem właśnie tą sprężynę, później będzie przecinana, spawana, no i dalsza operacja. Jakie wrażenia po tych ostatnich mistrzostwach? No bardzo dobre, no jestem pod wrażeniem, że mamy drugie miejsce w zdobyciu złota. Jak wygląda u pana w domu oglądanie takich mistrzostw? Przeważnie to ja oglądam. Jestem związany ze sprzętem, którym robimy i sprzęt, który był właśnie w Berlinie, to byłem po prostu zachwycony tym. No. Przy innym ze stanowisk spotkałam pana Marcina. Toczę kulę. Ile czasu potrzeba, żeby coś takiego wyprodukować? Jedna kula, myślę, jest jakieś 5 do 10 minut. To jest akurat wyczynowa kula, także, bo są i treningowe. Jest pan w stanie rozpoznać, że to właśnie pana produkcja? Za szybko latają. Pracownicy polanika cieszą się, kiedy wypatrzą swój sprzęt. Wspominają, że kiedyś dostali przesyłkę z dyskiem, którym pobity został rekord świata. Na dysku zamieszczona była dedykacja od wdzięcznego lekkoatlety, który wywalczył mistrzostwo. No i wszystko jest jasne. Jak młot jest zweryfikowany, to już może działać, można nim pobić, ale tylko rekord świata. Bardzo dziękuję. To była relacja Moniki Gosławskiej. Przypomnę, że Polacy w Berlinie zdobyli 12 medali, częściowo na sprzęcie wyprodukowanym właśnie w Piotrkowie. No, kobiet w tym wieku się nie wypomina, ale w tym wypadku warto wspomnieć, że dziś urodziny. Więc tort muzyczny, bardzo proszę, pani Madonna. No, to już 6 dekad, że tak troszkę schowam w tajemnicy. Projekt Papa, Don't Preach. Madonny śpiewamy Happy Birthday oczywiście, a te wczesne nagrania jak zwykle pobudzają, są najlepsze. W sprawie zebry jeszcze słuchacz napisał i to jest, wydaje się, w punkt odpowiedź, czy zebra jest biała w czarne, czy czarna w białe paski. Wystarczy policzyć paski czarne i białe. Jeśli czarnych jest więcej, to mamy do czynienia z czarną zebrą w białe paski. Jeśli białych więcej, to mamy białą zebrę w czarne paski, panie Władysławie. No wszystko byłoby dobrze, ale wzorcowy słuchacz trójki to taki człowiek, który na każde rozwiązanie znajdzie jakiś problem. Moim zdaniem zebra nie jest ani biało-czarna, ani czarno-biała, tylko jest różowa w białe i czarne paski. Czyli będziemy się jeszcze nad tym głowić dalej. Bardzo dziękuję za to zresztą. 7.30 już minęła. Teraz już poważnie, czas na skrót najnowszych informacji. Artur Wertowski. Umieszczenie przez Amerykanów stałych baz wojskowych w Polsce jest bardzo wysoce prawdopodobne, tak mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zaznaczył jednak, że rozmowy w tej sprawie są prowadzone i ciężko na razie podać konkretną datę. Podpisany ostatnio przez amerykańskiego prezydenta budżet obronny zaleca Pentagonowi przygotowanie do marca raportu o ewentualnej stałej obecności w Polsce brygady amerykańskich wojsk lądowych. Zostanie on przekazany Kongresowi do marca przyszłego roku. W dokumencie mają zostać przeanalizowane wszelkie aspekty strategiczne, militarne, logistyczne i polityczne. Zapisy budżetu obronnego nie przesądzają, czy amerykańska baza w Polsce powstanie. Kierowcy ciężarówek szykują się do protestu. Jutro zamierzają demonstrować na drogach w całym kraju w ramach akcji Protest 69. Jak piszą na swojej stronie internetowej, są przeciwko policyjnej akcji TIR. Domagają się także zniesienia zakazu wyprzedzania w niektórych miejscach, a tam gdzie to możliwe, o zakazy godzinowe. Jak twierdzą, absurdem jest sytuacja, gdzie mimo braku natężenia ruchu wlecze się sznur ciężarówek za jednym pojazdem, który chce akurat jechać 75 km na godzinę. Jutro w trakcie protestu kierowcy zamierzają jeździć z prędkością 69 km na godzinę po autostradach, 60 poza nimi oraz 40 w terenie zabudowanym. Najładniejsze bukiety i wiązanki można było wczoraj oglądać na Małym Rynku w Krakowie. Na konkurs Cudowna Moc Bukietów zgłoszono blisko 400 kompozycji kwiatowych. Zapach niebywały. O to chodzi tak naprawdę w tym święcie, żeby zapach, kolor, wszystko przyciągało do tego bukietu. Wszelkiego rodzaju mięty, mamy dalię, czyli po naszemu gergunię, mamy bylice Boże Drzewko, chłopsko i babsko, mamy leszczynę. Z której strony pan nie odwróci tego olbrzymiego bukietu, tak inaczej pachnie? Jest tu troszeczkę takich roślin, można powiedzieć, aromatycznych. Część pochodzi z ogrodu, a reszta z pól. Konkurs z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Zielnej, zorganizował Instytut Dziedzictwa. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Wczoraj to tylko myśmy mieli święto, ale rynki europejskie. O, tak, tak, żyły, żyły. Dzień dobry. Ameryka także, o tym za chwilę. Dzień dobry. Jest pomysł na uregulowanie zadłużenia spółki GetBack. Rada wierzycieli tej firmy złożyła swoje propozycje układowe. W opinii wierzycieli stan majątku spółki nie pozwala na uregulowanie więcej niż 50,5% należności głównej. Strata GetBack za 2017 rok została przez firmę wliczona na 1,4 mld złotych, czyli przekracza wartość kapitału własnych o ponad 600 milionów. Katar może wyleczyć Turcję. Doha obiecała, że zainwestuje w Turcji 15 miliardów dolarów. Agencja Reutera informuje, powołując się na źródło rządowe w Ankarze, że środki te będą wprowadzone do banków i na rynki finansowe. Pakiet inwestycyjny ogłoszono po spotkaniu w Ankarze emira Kataru z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem. Decyzją emira Katar ma wesprzeć gospodarkę turecką różnymi, jak to ujęto, projektami gospodarczymi, inwestycyjnymi i depozytami. Turcji grozi zapaść gospodarcza w związku z gwałtownym spadkiem notowań liry oraz dwucyfrową inflacją. No właśnie, a propos, środowa sesja na Wall Street przyniosła spadki indeksów. Dow Jones stracił ponad 0,5%, S&P prawie 0,8% na minusie, technologiczny Nasdaq ponad 1,2% pod kreską. O sytuacji na rynkach w komentarzu specjalnie dla Trójki mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa, dzień wolny w Polsce, nie była zbyt spokojnym dniem na rynkach finansowych. Widzieliśmy duże spadki na europejskich rynkach akcji, umocnienie dolara wobec różnego rodzaju obaw geopolitycznych. Natomiast być może czwartek przyniesie pewną poprawę sytuacji. Mamy przede wszystkim informacje o tym, że mają zostać wznowione rozmowy handlowe na niskim szczeblu, co prawda, ale jednak między USA a Chinami. Na to rynki reagują pozytywnie. Co prawda nie ma przełomu w sprawie Turcji, ale widzimy również lekką poprawę, jeśli chodzi o kurs tureckiej liry. Być może zatem po osłabieniu złotego w środę, kiedy to euro wskoczyło wyraźnie powyżej poziomu 4,30, czwartek przyniesie pewną poprawę sytuacji. No rzeczywiście jest odrobinę lepiej, ale waluty wciąż są drogie. Choć to prawda, już nie tak jak wczoraj. Euro kosztuje 4,31, dolar po 3,79, funt 4,82. Frank szwajcarski 3,82 zł. No tak zciszył pan trochę głos. Nie no, takie informacje trzeba jednak podawać odważnie. No, głośno, wyraźnie. Stawić czoła takim problemom. Pan redaktor, bo ale państwo tak tego nie wiedzą, nie widzą, dziś ubrany jest jak zebra. No taka zeberka, ale łatwo tutaj odszyfrować, bo to jest na pewno biała zebra w czarne zebra, paski. Tak, tak. Ale ta różowa, biało-czarna też mi się podoba ta wersja. Ale nic o tym nie wiem, ja osobiście. Za godzinę słyszymy się ponownie. Tak jest. Dziękuję. Na razie kilka słów o pogodzie. To zacznę poważnie też, żeby było tak dostojnie. Polska jest w zasięgu słabnącego wyżu, którego centrum z nad Czech przemieści się nad Małopolskę. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu polarno-morskim. I to podoba się pewnie tym osobnikom. Spodobałoby się. Pan redaktor wie, co to za jedne? To nie zebra, od razu powiem. Czterokopytne. No, powiedziałbym, że blisko, ale nie najbliżej. Za chwilę się to wszystko okaże. A co z tego wynika? No, że będzie dziś pogodnie, może się zachmurzyć, przelotnie popadać na Pomorzu, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie wiał pomału, w rejonie Zatoki Gdańskiej nieco mocniej, ciśnienie się waha, 1004 hektopaskale. Czy słowo klucz to Kapsztad? No, ja już się zdradził, popsuł zabawę. No trochę tak, trochę Kapsztad, ale nie tylko tam żyją. Okay. Sympatyczne, tak się na boki kiwają, trochę jak marynarze. Oj, nie, oczywiście nikogo nie obrażając. 23 stopnie w Trójmieście i w Suwałkach, 24 w Elblągu, Olsztynie, Białymstoku, 25 w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 26 w Warszawie, w Toruniu, w Poznaniu, Pile i Katowicach, a 27 w Gorzowie, Zielonej Górze i Opolu. Najcieplej dziś w Szczecinie i we Wrocławiu, 28 stopni, ale my do tego Kapsztadu za chwilę popłyniemy znów, żeby poszukać zimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 23,5 minuty, godzina 8. Zanim zajrzymy do płyty wydanej na stulecie ZX-u, no to jeszcze w sprawie zebry. Myślę, że niepotrzebnie wypowiadają się tutaj sami faceci, no bo dla faceta głosość to jest ryba. Myślę, że tutaj panie powinny się wypowiedzieć zdecydowanie bardziej na temat kolorów zebry, bo może się okazać, że zebra wcale nie jest czarno-biała, prawda? No, prawda. 2, 2 i 7 trójek. To może panowie bezpiecznie na boisko jednak się przenieśmy, tym bardziej, że sprawa jest równie ważna. Przedstawiliśmy państwu producenta takich sprzętów jak kula i młot lekkoatletycznych, firma z Polski. Produkuje bardzo dobre, takie, które biją rekordy świata. No i? Słuchałem tego materiału o producencie młotów dla naszych sportowców. Może zajęliby się produkcją piłek dla piłkarzy z ekstraklasy i reprezentacji. Może to jest jakiś dobry kierunek. Wyczuwam pewne dozę złośliwości. No ale to dziś wieczorem, jak to mówią, wszystko zweryfikuje boisko. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I zanim zaprezentujemy dzisiejszy utwór, zresztą bardzo ciekawy, przypomnę 2273, to jest nasz telefon i można pod tym telefonem zgłaszać prawidłowe odpowiedzi, a pytanie jak zwykle o autora słów i muzyki utworu zaprezentowanego przez Piotra Meca. Dziewczyna Szamana to tytułowy utwór otwierający debiut albumowy Justyny Steczkowskiej i równocześnie pierwszy z niego singiel, wydany w listopadzie 1995 roku. Producentem płyty, wydanej 18 marca roku 1996 i nagrodzonej 5 Fryderykami, był Grzegorz Ciechowski. Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu. kto czytał książkę Piotra Stelmacha o Grzegorzu Ciechowskim, ten wie, że w tym utworze troszkę zmian było podczas produkcji albumu Justyny Steczkowskiej. Pierwotna wersja była nieco inna, refren był też nieco dłuższy. Z tego refrenu pozostały tylko te krótkie słowa. No ta historia niezwykła, na pewno. Ale ostatecznie należało wspomnieć o Justynie Steczkowskiej, Grzegorzu Ciechowskim właśnie i Pawle Fortunie. To wszyscy autorzy tego utworu i pan Michał z Poznania prawidłowo odpowiedział. Bardzo dziękujemy. Kolejna szansa na płytę już w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. A my powiedziałem, że dziś trochę przekornie w środku lata poszukamy środka zimy. No i to na dodatek na najgorętszym kontynencie. No, przekora czystej wody. Ponownie łączymy się więc z Kapsztadem i tam jest Agnieszka Szwajgier, która towarzyszy uczestnikom rejsu niepodległości w przygotowaniach do wejścia na pokład Daru Młodzieży. Już kilka dni w Afryce za wami. Czy jest coś, co szczególnie zaskoczyło na miejscu polską młodzież? To już nasz trzeci dzień w Afryce. Pierwszą rzeczą, która uderzyła nas już na lotnisku, a później także w mieście, była kampania Don't Waste Any Drop of Water. I rzeczywiście woda w Kapsztadzie to towar deficytowy. Dziennie na mieszkańca przypada jedynie 50 litrów wody, a władze miejskie już nie proszą, tylko zmuszają do oszczędzania, stosując wysokie kary pieniężne. Nie zawsze można więc wziąć ciepły prysznic, który akurat teraz bardzo by się przydał, bo w Afryce zaskoczyła nas także temperatura. Jeśli Państwo się spodziewali, że tutaj będą tropikalne upały, to pomyłka. W Polsce 26 stopni, a u mnie tylko 14. Obecnie jest tu środek zimy, rankiem i wieczorami naprawdę jest chłodno, a wiem, że każdy materiał o chłodzie to teraz zapewne miód na serce pana redaktora, dlatego zapraszam, ochłódźmy się trochę i wraz z uczestnikami rejsu niepodległości poszukajmy zimy w Kapsztadzie. Ten obraz, który widzimy, troszkę nam się nie zgadza z tym, co czujemy, bo jest ładna pogoda, tutaj palmy, basen, wydaje się, że o, jest super, wychodzimy na zewnątrz, a nagle, kurczę, no zimno. Jest zimno, mamy na sobie czapki. I bluzy ciepłe. Wiedzieliśmy, że tu jest zima, ale może faktycznie nie spodziewaliśmy się, że aż taka. Osłaniam dzięki czapkom swoją twarz przed tym śniegiem. Kasia, uczestniczka rejsu niepodległości z dużym poczuciem humoru. Tutaj właśnie tubylcy chodzą w czapkach zimowych, w rękawiczkach, w kurtkach. My próbujemy się przystosować, dlatego mamy urocze czapeczki. Wy się śmiejecie, że zima tak u nas wygląda, ale naprawdę jest tu zimno. Jedna kurtka to za mało na taką pogodę. Oczywiście, że jest nam zimno, bo to środek zimy. A jaka jest naprawdę chłodna temperatura dla was? Chłodna to będzie 10 stopni, 8 stopni to już będzie naprawdę mróz. Za to 29 stopni to świetna temperatura. Można wyjść na plażę i leżeć tam cały dzień. No mamy obostrzenia w zużyciu wody. Możemy zużyć tylko 50 litrów wody dziennie na osobę. Sylwia Polańczyk od 27 lat mieszka w Afryce. Natomiast jeżeli no, przekroczymy, to po pierwsze musimy bardzo dużo płacić. I tak już woda jest droga, bo jej nie ma. Płacimy jeszcze więcej. Miałam taką sytuację na przykład, że pękła nam rura, no i nie wiedzieliśmy, że ta rura pękła i rzeczywiście przekroczyliśmy to zużycie wody, no ale wtedy zzywa się hydraulika, hydraulik tę wodę, czy tam rurę reperuje i wtedy wystawia takie zaświadczenie, że pękła rura, to się składa do Urzędu Miasta, oni to rozpatrują. The crisis is very big, you know. Naprawdę mamy duży kryzys, mówi mi Linga, właścicielka pensjonatu w Kapsztadzie. Moje rachunki przez grudzień i styczeń wyniosły 15 tysięcy randów. Czyli 3750 zł. Kiedy powiedziałam w Urzędzie Miasta, że nikogo tu w tym czasie nie było, to zapytali, czy zrobiłam zdjęcie liczników. A ja nie zrobiłam i musiałam zapłacić. Nie ma pieniędzy na odzyskiwanie wody z oceanu, bo ktoś wydaje je gdzie indziej. Jedynym powodem jest brak deszczu. Mieliśmy bardzo suche zimy. Tego roku mamy trochę więcej deszczu. W zeszłym roku wyznaczono dzień zero. To była taka groźba, że odetną nas całkowicie od wody. Miał być w styczniu, potem przeniesiono go na luty, ale nic się nie stało. A teraz znowu zaczęli. Kolejna data jest wyznaczona na luty. W tej chwili już mamy 58% wypełnione zbiorniki wodne i teoretycznie mogliby nam już odpuścić i te rygorystyczne prawo mogłoby już być zniesione, ale nie wiadomo jak będzie no, za miesiąc. W tej chwili mamy porę deszczową, ale niedługo zacznie nam się pora bezdeszczowa. Now I hate too, because I know I was in a situation where it was naprawdę myślę o tym, ile zużywam wody, bo nieraz byłem już w trudnej sytuacji. Zawsze sprawdzam, czy kran jest zakręcony, czy woda nie kapie. Nie tylko, żeby przetrwać dzisiaj, ale także jutro. It's not only for now, but also for tomorrow. Gdyby dzień zero rzeczywiście nadszedł, to woda przestałaby płynąć zarówno do gospodarstw domowych, jak i do firm. Częściowo płynęłaby do szpitali i szkół i do dzielnicy biznesowej, aby uniknąć załamania gospodarki. Afrykańczycy twierdzą jednak, że sytuacja się poprawia, a dzień zero oddala, bo poziom wody w zbiornikach, który jeszcze rok temu wynosił około 26%, dziś wynosi już około 60%. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękuję. Dodam, że organizatorami rejsu niepodległości, który Agnieszka śledzi, tego rejsu dookoła świata, są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni i Polotyńska Fundacja Misyjna Salvati. No dobrze, to my teraz ze środka zimy znów do lata wracamy, choć ten pan, który teraz zagra i zaśpiewa, urodził się w Republice Południowej Afryki. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass. And the children play, sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down. And that war song is playing, why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Building crashing to the floor, hear the laughter while the children play war. Funny the way it is, if you think about it, one kid walks 10 miles to school, another's dropping out. Funny the way it is, am I right or wrong? Oh, a soldier's last breath, his baby's being born. Someone up there looking down on me. A boy chases a bird so close, but every time he never catches her. But he can't stop trying. Matthews Band oczywiście w audycji porannej, ale my już zmierzamy ku ważnym informacjom. Łukasz Karusta już jest w studiu i przedstawi Państwu te informacje w naszym cyklu. Muzyczny rozkład jazdy. takim właśnie będzie, o płytach i koncertach. Na początku ważne, żeby się nie przejęzyczyć, bo Fuck You to ma do powiedzenia w swojej piosence Sir Paul McCartney. Jego nowa płyta zatytułowana Egypt Station ukaże się 7 września, a Fuck You to jej trzeci zwiastun po I Don't Know i Come On To Me. Prawie cała płyta została nagrana z Gregiem Karstinem w roli producenta, prawie, bo wyjątkiem jest właśnie ten utwór Fuck You. Fachowiec. A, no. Słusznie zauważone. A Sir Paul McCartney mówi tak: siedzieliśmy razem w studiu i myśleliśmy nad różnymi rzeczami. Powoli pojawiły się fragmenty melodii, akordy i tak krok po kroku zrobiła się z tego cała piosenka. To taka trochę piosenka miłosna, ale sprośna piosenka miłosna. No tak mówi Sir Paul McCartney. To tylko cytat. A z kolei miesiąc później, bo dokładnie 5 października, ukaże się nowa, pierwsza od 6 lat płyta Chan Marshall, czyli Cat Power. Obwieszczając te informacje jakiś czas temu, artystka podzieliła się od razu tytułową piosenką Wanderer, ale to była taka nieco ponad minuta nowej muzyki. Teraz mamy dużo więcej, bo Cat Power odkrywa kolejną kartę w postaci Woman. Jeśli słyszeli Państwo, słyszą Państwo dwa głosy, to wcale się Państwo nie przesłyszeli, bo ta piosenka razem z Cat Power, tę piosenkę śpiewa Lana Del Rey. A na przełomie października i listopada Cat Power odwiedzi Europę, będzie koncertować także dość blisko nas, bo 28 października wystąpi w Berlinie. Andy'ego Warhola pomysł na sztukę w dużej mierze opierał się na przetwarzaniu tego, co już było, no to się doczekał. Kalifornijscy punkowcy z Death Valley Girls nagrali teledysk do piosenki Disaster i wystąpił w nim Iggy Pop, który wcielił się w Andy'ego Warhola i odegrał niemal dokładnie jego rolę w krótkim filmie sprzed 37 lat, w filmie Andy Warhol Eating a Hamburger. Mocno wierzymy w optymistycyzm i połączenie z ludźmi poprzez rock'n'rolla, mówią muzycy The Valley Girls, kiedy reżyserka teledysku Kansas Bowling powiedziała nam, że marzy o odtworzeniu Andy Warhol Eating a Hamburger, ale z Iggy Popem byliśmy tym pomysłem ostrożnie podnieceni. Ani się obejrzeliśmy, a byliśmy już w Miami z Iggym i tak spełniło się rock'n'rollowe marzenie. Cały teledysk wygląda tak, że Iggy Pop zjada hamburgera przez 4 minuty i 10 sekund. No i jeszcze jedno przypomnienie. Wiem, że już mówiłeś, ale wypada złożyć życzenia, bo jubilatka obchodzi dzisiaj 60 lat. Madonna. Obchodom i celebracją zapewne nie będzie końca. Przez cały dzień. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. No to w takim razie jeszcze jeden jubilat. Trochę milczący Bob na scenie. Wygląda momentami jak pan od historii, ale bez jego basu i jego gry Franz Ferdinand nie brzmieliby tak, jak brzmią. Bob Hardy też dziś ma urodziny. Za 4 minuty 8. Yeah.